Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Rise and shine, get out of bed, get ready for the day. Get a coffee from the deli and walk the riverbank. Be careful with your headphones on when you cross the FDR. Don't wanna be a casualty before you make it to the bar. And hide your shakes, your worried face, and sit down in the back. Your friends got here ahead of you, and night is falling fast. So you know you shouldn't say it, so you're thinking it out loud. Some things we lost are never to be found. But if you're gonna talk like that, at least buy another round. And we can keep drinking till St. Demna kicks us out. The world is made of blinking lights, it's changing all the time. But depending who you're talking to, it's likely to be fine. I watched you go from bad to worse, the blues is here to stay. But sometimes it's the simple things that make it all okay. Oh, you don't have to lie, say you're alright. We're just happy that you're here. But if you yell and tell me to go to hell, well, at least it sounds sincere. Oh, you know it's all a spectacle when you go to take a bow. You always did get nervous in the crowd. So if you need some company, I'd gladly stick around. Can't keep drinking till St. Demna kicks us out. Let's get enabled, great minds to think alike. I never was a good judge of when to call it a night. Well, you don't wanna say it, but you're thinking it out loud. Some things go south and they never turn around. So if you want a confidant, I never let you down. And we can keep drinking till St. Demna kicks us out. We can keep drinking till St. Demna kicks us out. Właśnie zdałem sobie sprawę, że ten utwór znam prawie na pamięć. Nie wiem skąd. Powodów jest przynajmniej kilka. Pierwszy powód jest taki, że właśnie Conor Oberst wydał nowy album, który nazywa się Salutations. Drugim powodem jest to, że mam ten album od miesiąca bądź od dwóch. Nie można mi było go przynieść do Państwa i zaprezentować, ale gdzieś tam od czasu do czasu się przewijał. I takie miałem wrażenie wczoraj, kiedy dobierałem utwory na audycję. Czy ja to już Państwu prezentowałem, czy nie? Jak to jest? Może dwa miesiące temu się pomyliłem? Nie wiem. Ale jest jeszcze trzeci powód, który całkiem nieźle chyba wytłumaczy tę znajomość utworu Till St. Nympha Kicks Out. Till St. Nympha Kicks Us Out. Mianowicie taki, że w październiku ubiegłego roku pojawił się album Ruminations, który jest częścią tego dużego, nowego albumu. Tam było 10 utworów, tu jest 17, z czego jakaś część się powtarza. Między innymi ten utwór i wszystko staje się odrobinę jaśniejsze. Dzisiaj muzyka całkiem radosna i całkiem słoneczna i zielone się zrobiło odrobinę, więc słychać to też w muzyce. Bardzo dużo nowych płyt i bardzo dużo zapowiedzi płytowych. Zapowiedź płyty, która zabrzmi teraz, to 21 kwietnia premiera. Dead Song to tytuł płyty. Utwór nazywa się I'd Kill For Her, a zespół nazywa się The Black Angels. Kiedyś było zdecydowanie więcej Jima Morrisona w tej muzyce, teraz jest trochę mniej, co nie znaczy, że ta muzyka nie przyciąga. The Black Angels, jeśli dobrze pamiętałem z samej stolicy rocka w Stanach Zjednoczonych. No to może się przywitajmy, jest 10 minut po godzinie 4. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Do godziny 6 bardzo dużo nowych płyt i dużo nowych, często, nazw. Może sama nazwa nie zabrzmi państwu jakaś nieznajomo, bo nazywają się The Peacocks. I muzyka też nie będzie jakaś bardzo, bardzo nieznajoma. Ale myślę, że to połączenie trafi do naszych głów po raz pierwszy. A nie mówiłem, że odrobinę słonecznej muzyki się dzisiaj znajdzie? Tak, to pierwsze przebłyski. Jeszcze trochę. Trochę się dzisiaj znajdzie. Co miałem powiedzieć? Aha, no bo państwo piszą już, pani Katarzyna napisała, że słoneczna jak to było? Słoneczna muzyka. Zapowiedź słonecznej muzyki. Intrygująca. No to dobrze. Sprawdźmy, co dalej. Aha, jedno słowo. Szwajcaria. Przed momentem zespół The Peacocks pochodzi ze Szwajcarii. Trzej panowie ubrani bardzo ładnie, zgrabnie. Białe koszule, czarne spodnie, włosy na żel. No tak. Ładnie to wygląda i ładnie brzmi. To teraz zespół Jingo z Londynu. Sobie pokrzyczała pani bardzo mocno, ale na płycie tak też jest, choć wydaje mi się, że momentami bardziej przyjaźnie, co niekoniecznie mi przypadło do gustu. Jingo z Londynu. Gdyby państwo poszukiwali, to ja na bieżąco wrzucam na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl odnośniki do stron zespołów, które pojawiają się, do stron wykonawców, którzy pojawiają się na antenie, tak żeby nie zapomnieć, tak żeby zapamiętać nazwę, a potem wystarczy szybko przejrzeć

Boston nam się kłania. Ktoś by pomyślał, gdzieś jakaś Wielka Brytania na pewno. Nie, nie, nie. Nazywają się Life on Venus, nie Life on Mars. Life on Venus. Płyta właśnie się ukazała i właśnie takie dźwięki. Mimo tego, że w wykazie najważniejszych artystów wymieniają zupełnie niepodobne nazwy. Led Zeppelin na przykład. Dobrze, słychać było Led Zeppelin w tej muzyce. Dobrze, jedziemy dalej, bo dzisiaj naprawdę bardzo ciasno. Arboretum. W 2011 pojawili się w Mikrokosmosie po raz pierwszy. Potem w 2013 znowu była płyta, która się spodobała. Jakoś zapamiętałem tę nazwę mocno i kiedy zobaczyłem nazwę na okładce, to się bardzo ucieszyłem, że mogę posłuchać i mogę Państwu zaprezentować nowe nagrania. Płyta się właśnie ukazała i jest na niej trochę takich momentów, że warto się na chwilę zatrzymać. We'll be right back. Arboretum, czyli taki ogród. Jestem Państwu winien jedno wyjaśnienie. Zapisałem sobie nawet tu w zeszycie. To w zeszycie zostało zapisane, a niestety popełniłem błąd. Zespół Life on Venus, z racji tego, że pochodzi z Rosji, nie da się go znaleźć na Facebooku. A ja, żeby wrzucić Państwu link, no po prostu wyszukiwałem właśnie tam i znalazłem jeden, drugi, potem trzeci, potem czwarty zespół Life on Venus, no i musiałem się na któryś zdecydować. Dobrze, to rosyjski zespół Life on Venus brzmiał chwilę temu. Taki shoegaze bardzo, bardzo, bardzo brytyjsko brzmiący. Płyta nosi tytuł Encounters. Wracamy do Arboretum. Zespół istniejący od 2002 roku. Dave Heyman go założył właśnie wtedy. Było kilka ważnych albumów po drodze, ale chyba skupmy się na tym najnowszym. Song of the Rose. 8 utworów. Przy każdym, tak jak powiedziałem, warto się na moment zatrzymać. Nagranie tytułowe teraz. Still in silent music. tytułowe nagranie z albumu Song of the Rose, amerykański zespół Arboretum. Ja w międzyczasie zajrzałem do Państwa maili i tu mam takie o, że Sting będzie i że będzie Jane Birkin, nowa płyta, a Sting na koncercie i to już za moment. Kiedy tak? 28 marca. Koncert Stinga w południe, w samo południe, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I też SMS przyszedł na 71335. Dzień dobry. Sianko zapijamy wodą i cieszymy kozie buzie. Powoli świta. To dobry znak. Pozdrawiamy. Dobry znak. Tak, przed tygodniem słońce wstało za 5:06. Dzisiaj wstaje 5:27. Za tydzień znowu je stracimy z oczu w mikrokosmosie, ale to tylko kwestia paru spotkań, by pojawiło się znowu. The Moon Landing z Z na końcu. The Moon Landing z swego czasu, to w ubiegłym roku, ta nazwa pojawiła się po raz pierwszy. Nikt nie wiedział, co to w ogóle jest. Czy to jest jednoosobowy projekt, czy tam są jacyś muzycy, którzy chcieliby się podpisać własnym nazwiskiem. Jakoś nie chcieli się podpisywać własnym nazwiskiem. Trochę było jak Gorillaz. Nie wiadomo, co to jest, ale brzmi nieźle. Teraz jest nowa płyta. Thank you. jak się okazuje, warto zapamiętać tę nazwę, The Moon Landings, czyli ci, co lądują na Księżycu, tylko jeszcze Z na końcu, nie S, Z na końcu. No bo w pierwszej linii Sean Lennon, obok Charlotte Kemp Moore, czyli jego partnerka z zespołu The Ghost of a Saber-Toothed Tiger, jeszcze jest paru mniej znanych artystów, ale jest też masa gości na tej płycie. Randy Jones, to cowboy z The Village People. Jest Rebecca Taylor z zespołu Slow Club. Parę innych mniej znanych osób. Jest Phil Oakey z Human League. No i w ostatnim utworze albumu This City's Undone sama Yoko Ono. Thank you. To jest właśnie ten moment, żeby się już ostatecznie obudzić. Interplanetary Class Classics to tytuł albumu, a projekt Shauna Lennona nazywa się The Moon Landings. Mastodon obok? Czemu nie? Już za moment, już za chwilę, za tydzień można się, będziemy mogli wszyscy się cieszyć nowym albumem Mastodona. Emperor of the Sun to tytuł. Singli trochę było. Ten utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, otwiera cały album. Oprócz tego znane są jeszcze dwa inne utwory, ale pomyślałem, przypomnę Państwu po prostu, że album za tydzień i że trzeba nadstawić uszy. I znowu z wielką przyjemnością Mastodon będzie w nich brzmiał. Teraz Infected Mushroom, czyli izraelski duet, który istnieje od prawie 20 lat. Już w dużej części to muzyka elektroniczna, ale nie tylko. Album ukazał się już jakiś czas temu, tak przed chwilą, w styczniu, to 2 miesiące temu. To już cała wieczność, jeżeli chodzi o współczesną muzykę. Ale pomyślałem, koniecznie muszę Państwu pokazać, bo album trafił do mnie przed chwilą dopiero. I zrobił całkiem niezłe wrażenie. Więc na dłuższą chwilę zapraszam Państwa do Izraela. Return to the Source to tytuł albumu, a utwór nosi tytuł Flamingo.